الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ العظیم وہ بابرکت مہینہ جو اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے حصول مغفرت کا مہینہ ہے, وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. میں پیشگی آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کی جملہ برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اس ماہ مبارک کے احترام توقیر اور تعظیم کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس عظیم مہینے میں اللہ رب العزت جن لوگوں کی بخشش فرمانے والا ہے ان بخشش حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ماہ رمضان کیسے گزاریں اس حوالے سے آپ مجھ سے پیشتر بلبل باغ مدینہ سے ماہ رمضان کیسے گزارے جو کتاب ہے, اس کتاب کے چند اقتباسات کو سماعت فرما رہے تھے, اور آپ نے جانا کہ اس کتاب کے اندر ماہ رمضان المبارک کے گزارنے کے حوالے ہی کے ساتھ گفتگو نہیں کی گئی, بلکہ اس ماہ مبارک میں رب کی بارگاہ سے جو انعام اور جو نعمتیں ہمیں میسر ہوئیں اس کا بھی ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کل جمعہ المبارکہ میں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے ہفتواری اجتماع میں روزہ کس کس طریقے سے امت مسلمہ پر جو فرض کیا گیا تو فرض کی کیفیت پہلے کیا تھی, اور اس کے بعد یہ روزہ آج جو آخری شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچنے کو روزہ کہا جاتا ہے, آخر یہ روزہ شروع ہی سے اس طریقے سے فرض کیا گیا تھا کیا گیا یا اس کی شکل کچھ اور تھی, اور آخری شکل جو آج نظر آ رہی ہے اس شکل کے اندر موجود ہے. تو آپ اس کو سمجھیں گے تو اس کے اندر رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے امت مسلمہ پر آسانیاں اور امت مسلمہ پر اللہ کی کرم نوازیوں کو آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ حضور کے غلاموں پر کس طرح سے کرم فرماتا ہے اور کس طریقے سے ان کی تکلیفوں کو، ان کی پریشانیوں کو اور ان کے غموں کو دور فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے روزے کی فرضیت کے حکم سے پہلے جن لوگوں پر روزے فرض کیے انہیں پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے دیوانو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب کسی سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے اور کوئی حکم اس کے اوپر نافذ کیا جانا ہوتا ہے تو جب اس کو پہلے اچھے لفظ سے یاد کرو تو بات کا حکم سنایا جائے تو عمل کرنے میں اسے آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ اندازے قرآن مقدس کو دیکھو، مولا قادر مطلق ہے، وہ روزی بھی عطا کر رہا ہے، اس نے زندگی بھی عطا فرمائی، براہ راست وہ کہہ دیتا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کوئی ایسا خطاب جو محبت سے لبریز ہو وہ اگر نبی فرماتا تو وہ مختار ہے، جس طرح سے چاہے ہمیں حکم فرما دے، لیکن اللہ اکبر، بندوں پر آگے والا حکم آسان ہو جائے اس لیے پہلے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب کے دیوانوں، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھوک پیاس اور عمل زوجیت سے روکنے کا حکم صرف تم ہی کو دیا جا رہا ہے، نہیں نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے جو تھے، تم سے پہلے جو تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور میرے بندو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں روزے کیوں تم پر فرض کر رہا ہوں تو آؤ تم کو یہ بھی بتا دوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، خشیت ربانی کے پیکر بن جاؤ، تمہارے بگڑے ہوئے سارے کام آسان ہو جائیں، اس لیے کہ تقویٰ وہ عظیم ترین دولت ہے کہ اس دولت کی بنیاد پر اللہ کاموں کو آسان بھی کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی بھی عطا فرماتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ بہت بڑی دولت کا نام تقویٰ ہے۔ ولایت کا تاجدار یا ولیوں کی فہرست میں اگر کسی نے شامل ہونا بھی ہو تو اس کے لیے بھی دو کنڈیشن قرآن نے رکھی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ اسی کو اپنی دوستی کا تاج عطا فرماتا۔ روزہ مومنوں پر فرض کیا گیا، کیا کیفیت تھی روزے کی، کیا حالات تھے روزے کے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزے جب فرض کیے گئے اس امت کے اوپر تو اس امت پر روزے اس طریقے سے فرض تھے کہ اللہ اکبر، وہ سحری تو کر لیتے تھے، افطاری تو کر لیتے تھے، لیکن جانتے ہیں افطاری اور سحری کا معاملہ کیا تھا، جو افطار کر لیتا تھا بس افطار کے بعد وہ جب تک جاگ رہا ہے تب تک وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن جیسے اس کی آنکھ لگ گئی، اب آپ مثال کے طور پر یہ سمجھیں، غروب آفتاب کے وقت اس نے افطار کر لیا اور افطاری کے بعد وہ کھا رہا ہے، وہ جگا ہوا ہے، وہ پانی پی رہا ہے، جب تک کہ وہ جگا ہوا ہے تب تک اس کے لیے اجازت ہے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ لگ گئی کہ آنکھ کے لگتے ہی اب اس کا روزہ شروع ہو گیا، اب غروب آفتاب تک نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ پی سکتا ہے، نہ وہ عمل زوجیت اختیار کر سکتا ہے، یہ ساری چیزوں پر اسٹیج کے شروع کے اسٹیج کے اندر اللہ عز و جل کی جانب سے پابندی تھی اور روزہ پہلے کس طریقے کا تھا، اس کی کیفیت یہ تھی اور اس میں ایک آزادی تھی، اور وہ آزادی کیا، اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو اسے اختیار تھا کہ فدیہ دے دے، فدیہ دے دے، اور فدیہ کیا تھا، دو مسکینوں کو، ایک مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دینا، یہ فدیہ تھا, اسے اختیار تھا چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزے کے عوض کے اندر وہ فدیہ دے دے, اور فدیہ دے کر وہ روزہ نہ رکھے, یہ اجازت تھی. لیکن بعد میں پروردگار جل جلالہ کی جانب سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مدت روزہ بھی مقرر کیا گیا, اور اس کے بعد یہ کنڈیشن رکھی گئی کہ ہر ایک جو ایسے ہی روزہ نہیں رکھنا چاہتا اور فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو روزے سے بچانا چاہتا ہے, نہیں وہ ہر ایک کے لیے قانون ایسا نہیں رہے گا. بلکہ قرآن نے کہہ دیا اگر تم میں کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سفر کی حالت کے اندر اگر روزہ نہیں رکھ پاتا, روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے, تو اسے چھٹی ہے کہ حالت سفر کے اندر وہ روزہ چھوڑ دے, اور اس کے عوض کے اندر یہ کہا گیا کہ نہیں, اس کے حوالے سے یہ کنڈیشن تھی کہ مریض ہے یا ایسا ضعیف ہے تو اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ شخص کس حال میں ہے کہ مرض کی بنیاد پر یا ضعیفی کی بنیاد پر وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اب اس کے لیے کنڈیشن رکھی گئی کہ وہ شخص یہ کوشش کرے, بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ دو وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دے کہ اس کے عوض کے اندر اللہ عز و جل اس بندے سے روزے کے حوالے سے قیامت کے پرسش نہیں فرمائے گا, اور اسے پروردگار جل جلالہ روزے کے حساب سے بری فرما دے گا. اب وہ لوگ جو مریض ہیں اور مسافر ہیں, روزہ رکھے تو پریشانی پیدا ہو, مرض سے شفا کے چانسز بھی ہیں, بخار ہے, دوائی لینی ہے, مرض میں گرفتار ہیں, تو اب فرمایا گیا, اور سفر کے اندر ہیں تو اب فرمایا گیا کہ جب مرض تمہارا ختم ہو جائے تو تم ان روزوں کا اعادہ کر لو, اس کے عوض کے اندر روزہ رکھ لو. اسی طریقے سے فرمایا گیا سفر میں تمہارے جو روزے قضا ہو جائیں ان روزوں کا تم دوسرے دنوں میں یعنی ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد تم ان روزوں کا اعادہ کر لو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ دوسرا حکم تھا, لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن وہ لگی ہوئی تھی کہ اس روزے کی کیفیت بھی یہی تھی کہ آپ افطاری کر لیں, اور اس کے بعد آپ جب تک جاگ رہے ہیں تب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت کی اجازت, لیکن جہاں آنکھ لگی کہ آپ کے سلسلے میں یہ حکم شروع ہو گیا کہ اب آپ روزے سے ہیں. اللہ اکبر, یہ سیکنڈ اسٹیج کی پوزیشن تھی. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی وہ اپنی زندگی کی ساعتوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے, روزے کے بھی پابند تھے, لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سو کر اٹھنے کے بعد اپنی بیوی سے عمل زوجیت کو اختیار کر لیا, اور اس کے بعد پریشان ہوئے, رونے لگے, لیکن یہ معاملہ رات ہی کا ہوا تھا. روتے ہوئے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے غروب آفتاب کے بعد افطار کے بعد مجھ سے یہ معاملہ ہو چکا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی, سرکار میں مجرم ہوں, میرے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جیسے ہی انہوں نے کہا تو چند دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے, فجاءت امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس قسم کا جرم تو ہم سے بھی سرزد ہوا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہی کا انتظار کرو, اللہ کی جانب سے حکم جو آ جائے اس کے بعد ہی میں تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں. اتنے میں پروردگار کی جانب سے وحی الہی کا نزول ہوا اور فرمایا گیا, واتم الصیام الی اللیل, روزے کا ٹائم بتا دیا گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ مکمل کرو. اب اگر تم غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک تم کھاؤ بھی پیو بھی اور آنکھ لگ جائے پھر تم بیدار ہو جاؤ, پھر بھی کھا سکتے ہو, رات کی اپنی بیوی سے صحبت ہی کر سکتے ہو, ہاں البتہ جیسے ہی صبح صادق ہو جائے اس کے بعد تم یہ تینوں چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لو. غلطی عمر فاروق کی ہوئی, آسانی سارے مومنوں کو اللہ نے عطا فرما دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک جلیل القدر صحابی, بڑے غریب تھے, مزدوری کیا کرتے تھے, زندگی کی ساعتوں کو مزدوری سے ملنے والی رقم کے اندر وہ گزارا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, صبح سے مزدوری کے لیے گئے اور مزدوری سے جب شام کو واپس آئے, افطار کیا اور کھانا بیوی تیار کر رہی تھی, ابھی افطار کر کے وہ کھانے کے انتظار میں تھے, تھکے ہوئے تھے, تھکان کی وجہ سے آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی تو بیوی نے کہا کھانا حاضر ہے. آپ نے فرمایا جانتی ہو کہ آنکھ لگ جائے تب سے روزہ شروع ہو جاتا ہے, اس لیے اب میں کیسے کھانا کھاؤں, میرا تو روزہ شروع ہو چکا ہے. دن بھر اسی طریقے سے محنت کے لیے وہ نکلے اور دوپہر کے وقت پیٹ میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوئی, رکھ کھا کر کے گر گئے. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس غلام کی کمزوری ناتوانی پر ترس آیا. معبود برحق نے معبود کی بے قراری کو معلوم کر لیا اور ارشاد فرمایا سنو میرے محبوب, اب عالم یہ ہے کہ رات کو غروب آفتاب کے بعد صبح صادق تک اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا بھی سکتا ہے, پی بھی سکتا ہے, عمل زوجیت کو اختیار بھی کر سکتا ہے. میں نے آج سے یہ حکم تمہیں عطا فرما دیا, روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے اور اس کے بعد کا جتنا بھی وقت ہے چاہے بندہ سوئے, دو بار سو کر اٹھے اور کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے, رات بھر کھا بھی سکتا ہے, پی بھی سکتا ہے اور عمل زوجیت کو اختیار کر سکتا ہے. آج جو روزے کی شکل ہے یہ دو اسٹیج سے گزر جانے کے بعد تھرڈ اسٹیج پر آنے کے بعد آج روزہ اس طریقے سے مکمل صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ لگائیں رب قدیر جل جلالہ نے مسلمانوں پر کتنا کرم فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا احسان فرمایا کہ یہ آسانیاں اس نے عطا فرما دی, یہ کرم اس نے فرما دیا اور خود قرآن مقدس سے فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ تمہارے لیے تکلیف کا ارادہ نہیں فرماتا. وہ اپنے بندوں کو کیسے تکلیف دے گا جو رحمان و رحیم ہو, وہ بندوں پر کیسے ظلم کرے گا کہ خود اپنی شان کے حوالے سے وہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی ترتیب کو, جس طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے روزے کا حکم فرمایا اسی روزے کے حکم کے ساتھ ساتھ پروردگار اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب یہ روزہ میرے لیے رکھا جا رہا ہے, میری خوشی کے لیے رکھا جا رہا ہے, تو سنو جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے انہیں بشارت بھی دے دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں, اتنا قریب ہوں. اور کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, میرے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے محبوب جو تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دو وَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میں تو بہت قریب ہوں. کتنا قریب, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ فرماتا ہے میں شہ رب سے بھی زیادہ قریب ہوں, شہ رب سے بھی زیادہ قریب. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, روزہ یوں ہی فرض نہیں کیا گیا بلکہ روزے کی فرضیت کی وجہ قرآن نے خود بیان فرما دی, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تقوی کوئی معمولی دولت نہیں ہے, تقوی وہ عظیم ترین دولت ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, جس بندے کو تقوی کی دولت مل جاتی ہے وہ انسانوں کے نزدیک صرف عزت والا نہیں بن جاتا. آپ دیکھیں انسان کو عزت والا بننا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, آج کے دور کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی دیکھیے معاشرے میں اگر با عزت اور باوقار رہنا ہے تو تمہارے پاس سرمایہ ہونا چاہیے, تب تم سوسائٹی میں عزت حاصل کرو گے, بڑوں کے ساتھ بیٹھ سکو گے, معاشرے کے کریم طبقے کے ساتھ تمہارا انٹروڈکشن بھی ہو سکے گا اور ان کی نصیحت کے ساتھ تمہاری نصیحت بھی ہو سکے گی. لیکن اگر یہ کوئی چیز نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہیں کوئی عزت نہیں دے گا, کوئی تمہیں وقار نہیں ملے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک انسان بڑے انسان سے قریب ہونے کے لیے اور بڑے انسانوں کے سامنے عزت کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے, کتنی محنتیں کرتا ہے, کتنی مشقت کرتا ہے, لیکن میرے مولا سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ عز و جل کے نزدیک اللہ کسے سب سے زیادہ عزت والا مانتا ہے اور پروردگار کے نزدیک کون ہے سب سے زیادہ عزت والا, تو میرے کریم نے یہ نہیں فرمایا سرمایہ زیادہ ہوگا تو میرے نزدیک عزت والے ہو, اگر کوٹیاں زیادہ ہوں گی تو میرے نزدیک عزت والے ہو, کاریں زیادہ ہوں گی تو میرے نزدیک عزت والے ہو, نہیں ایک ہی عمل بتا دیا. ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب اللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کے روزے کے ذریعے تقوا کی دولت عطا کر کے صرف انسانوں کے نزدیک عزت والا بنانا نہیں چاہتا بلکہ اپنے نزدیک بھی عزت والا بنانا چاہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں پروردگار نے یہ تربیت کا مہینہ مقرر فرمایا، یہ تزکیے کا مہینہ مقرر فرمایا، اور اس مہینے کی عبادت و ریاضت سے انسان لطف اندوز ہو سکے اور انسان تقوا کی دولت کو حاصل کر سکے، اس لیے انسان کے سب سے بڑے دشمن کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا گیا اور شیطان کو قید کر کے رکھ دیا گیا۔ میرے بندو، یہ پریشان کرنے والا شیطان جو تھا میں نے قید کر دیا ہے، خوب عبادت کرو، تمہیں کوئی بہکانے والا نہیں، تمہیں گائیڈ کرنے والا نہیں، میں نے اسے قید کر دیا ہے تاکہ تم رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کر سکو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بہت سارے لوگ ماہ رمضان المبارک کے اندر عبادت و ریاضت کے ذریعے، روزے کے ذریعے ایسا تقوی اختیار کر لیتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کے گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، ایک عادت بن جاتی ہے نا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ کچھ نہیں کھاتا، بندہ عمل زوجیت سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دن بھی بندہ کھانے سے ہاتھ روک لیتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ روزے سے ہے، پانی پینے سے کبھی وہ ڈرتا ہے کہ کہیں روزے سے تو نہیں، کیونکہ ایک کی تربیت نے اسے اللہ کا اتنا مطیع و فرما بردار بنا دیا کہ وہ اب عادت اس کی بن رہی ہے مولا کی طاعت کی۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ ایک مہینے کی جو تربیت تھی اس تربیت کو ہم اس طریقے سے اختیار کرتے کہ ہمیشہ کا جو تصور قرآن نے دیا اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم اس طرح سے روزے کی حالت میں ہو اور کسی چیز کی طرف اور کھانے پینے کی طرف تم اپنے ہاتھ کو اس لیے نہیں بڑھاتے ہو کہ کھانے پینے سے اللہ نے اس مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روکے رکھا ہے، تنہائی میں بھی نہیں کھاتے، مجمع میں بھی نہیں کھاتے، کوئی دیکھ رہا ہو تو بھی نہیں کھاتے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی نہیں کھاتے، اور یہ تصور کرتے ہو کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو مولا تو دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی تو دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کی بنیاد پر جب تم روم لمبائے رمضان المبارک میں اپنے وجود کو اللہ نے جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا ان سے روکے رکھے ہو تو اب ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ماہ رمضان گزر جائے اس کے بعد بھی تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھو جن چیزوں سے مولا نے روکنے کا حکم عطا فرمایا۔ روزہ قرب خدا کی دولت عطا کرتا، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حوالے سے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں میسر ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی کب جانتے ہو؟ قیامت کے خدا کے دیدار کے وقت۔ آخر سوچیں، ایک افطاری کے وقت خوشی اور دوسری خوشی کا تعلق دیدار رب سے ہے، آخر روزے کے حوالے سے یہ جزا کیوں؟ اور پھر ایک مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، بدلے میں نعمت نہیں خالق نعمت مل جاتا ہے۔ میرے مولا نماز بھی تو تیرے لیے بندہ پڑھتا ہے، زکات بھی تو تیرے لیے دیتا ہے، حج کی صعوبتوں کو برداشت بھی تو تیرے لیے کرتا ہے۔ میرے مولا تو نے ہی تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرو، تو حج بھی تیرے لیے، نماز بھی تیرے لیے، روزہ بھی تیرے لیے، زکات بھی تیرے لیے، لیکن تیرے ارشاد کے اندر کہیں یہ تو نہیں آتا کہ روزے کے علاوہ کسی اور عمل کے حوالے سے تو نے یہ فرمایا ہو کہ یہ میرے لیے ہے اور بدلے میں ہی اسے مل جاتا ہوں. حج کے حوالے سے تجھے ملتا ہے, حج کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, ایسے گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے تم آج پیدا ہوئے ہو. زکات دینے والے کا مال پاک ہو جاتا ہے, نماز پڑھنے والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کہیں تیرا یہ ارشاد نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نمازک نماز کی جزا کے اندر میں مل جاتا ہوں, حج کرنے والوں کو حج کی جزا کے اندر میں مل جاتا ہوں, زکات دینے والے کو زکات کی جزا کے اندر میں مل جاتا ہوں. لیکن روزے کے حوالے سے صرف یہ ارشاد کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں. آئیے اس فلسفے کو تھوڑا سمجھ لیں تاکہ روزے کی اہمیت سمجھ میں آ سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو سجدے میں جاتے ہوئے اسے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, بندہ جب رکوع میں جاتا ہے رکوع کرتے ہوئے دنیا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے, بندہ جب قیام میں ہوتا ہے قیام میں دنیا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے, بندہ جب قائدے میں ہوتا ہے اسے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے بندہ جب حج کے لیے جاتا ہے تو اسے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, طواف انسانوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے, رمی انسانوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے, قربانی انسانوں کے ساتھ مل کر دیتا ہے, صفا مروہ کی سعی انسانوں کے ساتھ مل کر کے کرتا ہے. اللہ اکبر, حج کے ارکان کی ادائیگی کو بندہ تنہا نہیں کرتا بلکہ کچھ لوگ اس کے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ احرام میں دوڑ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے, وہ طواف کر رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے زکات دینے والا جب کسی کو زکات دیتا ہے تو زکات جو وصول کر رہا ہے اسے تو کم از کم معلوم ہی ہوتا ہے کہ بندہ اسے دے رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آپ دیکھیں یہ سارے عمل کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس وقت تک یہ عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو. آپ مجھے بتاؤ, کیا حج کے موسم میں آپ حج کے لیے جائیں گے تو کیا روئے زمین کا کوئی دوسرا بندہ وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا؟ یقیناً وہاں پر لوگ نظر آئیں گے. آپ ہزار اپنے حج کو چھپانا چاہیں نہیں چھپا سکتے. نماز کے حوالے سے آپ جانتے ہیں, ورکعوا مع الراکعین کا حکم قرآن نے عطا فرمایا, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. پتہ یہ چلا آپ اپنی نماز کو چھپانا بھی چاہے تو بھی نہیں چھپا سکتے کہ ساتھ مل کر نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا. زکات آپ چھپانا چاہے نہیں چھپا سکتے, اس لیے کہ جس کو دینا ہے اس کو تو معلوم ہوگا, اس کو تو پتا چلے گا. آپ جب تک اسے دیں گے نہیں وہ صحیح سے زکات کو مالک نہیں بنائیں گے, اس وقت تک آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن آپ روزے سے ہیں یا نہیں آپ کے علاوہ اور مولا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں کہ پانی پی لو کسی کو کیا خبر ہوگی. آپ نے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر سحری تو کر لی لیکن کہیں جا کر کے لال پردے کے پیچھے کچھ کھا پی لیا, کسی کو کیا خبر ہوگا, خبر ہوگی. پتا یہ چلا کہ آپ اللہ عز و جل سے ڈر کر کے ہی دنیا دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو, آپ صرف نہیں کھاتے تو اس سے کہ مولا دیکھ رہا ہے. تنہائی میں نہیں کھاتے, مجمع میں نہیں کھاتے, اور کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں. پتا یہ چلا یہ رکنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صرف مولا کے لیے رکے ہوئے ہو. تو مولا فرماتا ہے یہ عمل صرف میرے لیے ہے اور بدلے میں جزا کر دوں تو دوسرے عمل اور اس عمل کے ساتھ کیا ہوگا. پتا رکھو روزے دار کہ روزے کی جزا کے اندر تو خدا کو پا لیتا ہے اور اس کی جزا میں خدا کچھ بھی جاتا. آپ اس کے اندازہ لگائیں کہ یہ عمل کتنا عظیم ہے, یہ روزہ کتنا عظیم ہے کہ اس روزے کے ذریعے ہم نعمت کو نہیں خالق نعمت کو پا لیتے ہیں, مالک کائنات کو پا لیتے ہیں, پالنہار حقیقی کو پا لیتے ہیں, خود و سخا کے مالک کو پا لیتے ہیں. اس لیے پتا یہ چلا کہ ماہ رمضان المبارک میں بہت اہتمام سے روزہ رکھا جائے. جب روزہ رکھ ہی لیتے ہیں تو پھر اس کی حفاظت بھی تو ضروری ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں وضو ٹوٹ جائے تو نماز دہرائی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں روزے کی حفاظت کیا ہے, روزہ کس طریقے سے محفوظ کیا جائے. جب روزہ ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے آتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے تقویٰ کے حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں سنو, جاننا جانتے ہو تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اگر دائیں اور بائیں جانب اگر تھاڑی اگر جو ہے ایسے درخت ہیں جو کانٹے دار درخت ہیں, اب بہت چھوٹی سی راہ ہے, بہت چھوٹی سی پگڈنڈی ہے, اور اس راستے سے تمہیں گزرنا ہے, تو دائیں اور بائیں جانب جو کانٹوں کے درخت ہیں تم جب اس کے درمیان سے گزرو گے تو اپنے دامن کو بچا کر کے گزرو گے, کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑے سے وابستہ نہ ہو جائے, میں اجلک نہ جاؤں, میرا کپڑا کانٹے سے وابستہ ہوگا تو پھٹ جائے گا, اس لیے دامن کو سمیٹ کر, وجود کو سمیٹ کر تم درمیان سے گزرتے ہو. بس تقویٰ یہی ہے, دائیں اور بائیں جانب گناہوں کے درخت لگے ہیں, تم اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر نکل جاؤ, یہی تقویٰ ہے. دنیا تمہیں گناہوں کی دعوت دے رہی ہو, دامن کو بچا لو, وجود کو بچا لو, زبان تمہیں گناہ کے لیے آمادہ کر رہی, زبان کے اوپر گناہ کے کلمات آنا چاہتے ہو, ڈرو اللہ سے. اوپر پرتگار تمہیں روزے کی حالت میں تمہارے کھانے پینے سے بچنے کو دیکھ رہا ہے, وہی مولا تمہاری زبان سے سرزد ہونے والے کلمات کو دیکھ بھی رہا ہے, اور وہ جانتا بھی ہے. علیہم بذات الصدور ہے, زبان کی حفاظت کرو. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم حالت صیام صوم میں روزے کی حالت میں ہو اور کوئی تم سے جھگڑا کرنے کے لیے آ جائے, کوئی تمہیں برا بھلا کہے, کوئی تمہیں بر بھلائے اور تمہیں جھگڑے پر آمادہ کرے, تو کہہ دو بھائی دیکھو خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو, میں روزے سے ہوں. اللہ اکبر, روکنے کا حکم دیا گیا, ان چیزوں سے بھی روکو, جھگڑے سے بھی روکو. معاذ اللہ, ہمارے بہت سارے مسلم بھائی روزے کی حالت میں کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر, کہتے زیادہ غصہ نہ دلاؤ ورنہ روزہ تمہیں سے معاذ اللہ کھول دوں گا. کیا کرو گے؟ کھا لو گے تم اس کو, کھا کر روزہ کھولو گے؟ معاذ اللہ, اس قسم کے کلمات ایک مومن کی زبان پر زیب نہیں دیتے, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کا احترام اس طریقے سے کریں کہ اس ماہ مبارک میں جب خدا مل جاتا ہے تو اس کو پانے ہی کے لیے اپنا وقت گزارے. اس نے جس چیز سے بچنے کا حکم دیا, جھوٹ سے بچنے کا رسول اعظم نے حکم دیا, غیبت سے بچنے کا حکم دیا, کبر سے بچنے کا حکم دیا, برائی سے بچنے کا حکم دیا, دل کو صاف کرنے کا حکم دیا, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں, جن لوگوں کو پروردگار جل جلالہ نے مال و زر سے نوازا ہے وہ سخاوت تو کرتے ہیں, لیکن کس طریقے کی سخاوت کرتے ہیں؟ بھائی کل آ جانا, پرسوں آ جانا, یا تم تو پیچھا نہیں چھوڑتے ہو, اور نہ جانے کس کس طریقے سے کلمات اپنی زبان سے وہ نکالتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستحق سے زکات کو زکات دے کر یا مستحق کو کچھ دے کر کے بندہ اس کے دل کو دکھاتا ہے, اس کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے. قرآن کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دو گے تبھی اس کا دامن بھرے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اسے دے کر اس کے اوپر احسان جتا رہے ہو؟ سنو بندو, تم کو بھی ہم نے ہی دیا ہے اور دینے کے قابل ہم نے ہی بنایا ہے. سنو, اگر تم دے کر کے یہ تصور کرتے ہو کہ تم دینے والے ہو اور تم ان پر احسان جتاتے ہو, اللہ عز و جل ایک ساتھ فرماتا ہے تمہارا سب کا دینا قبول نہیں کیا جاتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اے ایمان والو تم اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو, اپنے صدقے کو باطل نہ کرو, احسان جتا کر, اذیت دے کر. اور میں ان سخیوں سے کہوں گا جو کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد اس پر احسان کا بوجھ ڈال دیتے ہیں. اللہ کے رسول کے ایک ارشاد کو یاد رکھو, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل بروز قیامت جب مولا سب پر مجھے کرم کرے گا تو اس وقت پروردگار اس بندے پر کرم کی نظر نہیں فرمائے گا جو کسی پر احسان کر کے احسان جتاتا ہو. اس کی تفصیل ماہ رمضان کیسے گزارے, اس میں انفاق کی سبیل اللہ سے متعلق جو چیپٹر ہے اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے, بتاؤ خدا کو پانے کا مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے, خدا کو پانے کا مہینہ کل سے اس کا آغاز ہو رہا ہے, کیا اس ماہ مبارک کا استقبال ہم اپنے آپ کو تیار استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کیے تھے ابھی تک, اس کے حوالے سے کوئی پلان آپ نے نہیں بنایا تھا, تو آج سے ارادہ بنا, اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے, اس مہینے میں اپنے وجود کو صرف کھانے پینے اور عمل سوجیت ہی سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں روکیں گے, بلکہ ہر اس چیز سے اپنے وجود کو روکیں گے جو خدا کو ناپسند ہے اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. جب یہ ہم نے ارادہ کر لیا جب ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا سونا بھی مولا کو پسند ہوگا, ہمارا بیٹھنا بھی مولا کو پسند ہوگا, ہمارا جاگنا بھی مولا کو پسند ہوگا. اللہ اکبر, یہ کریم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ عام دنوں میں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تب بھی ہم قرآن نہیں کھول پاتے, لیکن ماہ رمضان المبارک میں خالی پیٹ سے بھی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ عبادت ہی کی وجہ سے چہرے سے نور چھلکتا ہے. ہو کا رہنے والا انسان سیزن کے زمانے کے اندر صبح سے لے کر شام تک اپنی دکان پر کسٹمر کو اٹینڈ کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے کھانے کا وقت بھی نہیں ملتا. وڑا پاؤ کھا کر وقت گزار لیا, چائے پی کر کے وقت گزار لیا, بسکٹ کھا کر کے وقت گزار لیا, لیکن جب اس کے چہرے کو دیکھتے تو افسوس ہوتا ہے, یار کیا تم نے اپنے چہرے کی حالت بنا لی, آخر دیکھو تو صحیح چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. وہ کہے گا کیا بتاؤں, نہ منہ دھونے کا وقت ملا, نہ کھانے کا وقت ملا, پتہ یہ چلا میں اچھی طرح سے, وہ کہنے والا کہتا ہے نہ میں کھا سکا ہوں, میں نے بمشکل تمام کچھ بسکٹوں پر اکتفا کر لیا, پتہ یہ چلا دن بھر محنت کرنے والا انسان چند لقمے میں کھا بھی لیتا ہے لیکن اس کے چہرے پر بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, پک ہو جاتا ہے, ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. لیکن خدا کی قسم روزے دار کو اس کے چہرے کو دیکھو تو معصومیت چپکتی نظر آتی ہے, نور چھلکتا نظر آتا ہے, ایسا لگتا ہے مولا نے اس کے چہرے کو منور کر دیا. آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ کی عبادت وہ خود ہی اتنی بڑا اتنا بڑا نور ہے کہ جو اسے اختیار کر لے مولا اس کو منور کر دیتا ہے, اسے مجلا کر دیتا ہے. پتا یہ چلا جس طریقے سے یہ ماہ مبارک چہروں کو منور کرنے کے لیے آتا ہے ویسے ہی دل کو بھی منور کرنے کے لیے آتا ہے. اسی ماہ مبارک میں قرآن شریف نازل ہوا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے میں نزول قرآن اور قرآن مقدس کے حوالے سے کچھ کہنے کی بجائے میں دو تین باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں جسے آپ آج ہی سے اپنا سے مصمم کر لیں کہ ان شاء اللہ العظیم ماہ رمضان المبارک میں اس کی پابندی بھی کریں گے اور ماہ رمضان المبارک کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے اپنانے کی کوشش کریں گے. یاد رکھو تین چیزوں کے بارے میں عادت بنا لو. ماہ رمضان شریف کے اندر انسان روزے کا پابند بن جاتا ہے, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تین چیزوں سے اپنے دامن کو روکتا ہے, کھانا پینا اور عمل توجیہ, ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے. ارادہ کر لو کہ جن کھانوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے ماہ رمضان المبارک سے گزرنے کے بعد ہم حرام کھانوں کی طرف اپنے ہاتھ کو کبھی نہیں بڑھائیں گے, حرام مشروبات کی طرف اپنے ہاتھ کو کبھی نہیں بڑھائیں گے. ماہ رمضان میں تو اللہ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال کھانوں سے روک دیا. عمل زوجیت جو منکوہ اپنی بیوی ہے وہ اپنا پروردگار خود جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤ گے, اپنی بیوی سے عمل زوجیت اختیار نہیں کرو گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس طریقے سے ہم ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی حلال بیوی سے عمل زوجیت اختیار نہیں کرتے اس لیے کہ مولا نے روک دیا ہے, تو ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد یہ ارادہ کر لیں کہ کبھی کسی غیر محرم پر غلط نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے, کبھی حرام سے قریب نہیں جائیں گے. ان چیزوں کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے اس سے اپنے وجود کو روکیں گے. اور روزانہ اس تاریخ کے وقت یہ دعا کیا کرو, اے اللہ تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے حلال چیزوں سے تو نے روکا تو ہم رک گئے, مولا ہمیں قوت عطا فرما کہ اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد ہم حرام سے بھی ویسے ہی رکے جیسے تو نے حلال سے اس ماہ میں رکنے کا حکم عطا فرمایا تھا. دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ نماز باجماعت ماہ رمضان میں جب ادا کرتے ہیں ہر اس تاریخ کے وقت بھیک مانگا کرو, اے اللہ جس طرح سے تو نے ماہ رمضان میں ہمیں نماز باجماعت کی توفیق عطا فرمائی ہے, اللہ اس مہینے کے گزرنے کے بعد ہم اسی طریقے سے ماہ رمضان کے مطابق ہم جو ہے نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کریں. اور تیسرا ارادہ یہ کر لو, اے اللہ ماہ رمضان شریف کے اندر جس طرح سے قرآن مقدس کی تلاوت ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے, اللہ ہمیں اس عادت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے کے گزرنے کے بعد ہم قرآن مقدس کی تلاوت پابندی سے کرتے رہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 30 دنوں تک اس تاریخ کے وقت اگر یہ دعا کی گئی, میرے کریم سے امید ہے کہ جو اس تاریخ کے وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے وہ اس دعا کو قبول فرما کر زندگی بھر کے لیے متقی اور پرہیزگار بنا دے گا اور عبادت و ریاضت کی لذت سے مال مال فرما دے گا. یہ چند گزارشات تھی جسے میں نے آپ کے گوش گزار کی. اس وقت میں اگر اس شخص کا شکریہ ادا نہ کروں تو مناسب نہ ہوگا. دمدم درویش, آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ سے پیور کا اجتماع کو جب کتاب ماہ رمضان کیسے گزارے اس کا اعلان یہاں پر کیا گیا تھا, تو اسی وقت انہوں نے اس کے دوسرے دن ہی الحاج عثمان صاحب درودر والا سے انہوں نے کہا تھا کہ اجتماع میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کو وہ کتاب میری طرف سے فری میں دی جائے گی. آج کتاب آ چکی ہے, آنے والے جتنے بھی ساتھی ہیں سب خود اپنے لیے کتاب. اگر اردو نہیں آتی تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ اردو داں کو دینے کے لیے لیتے ہو تو ضرور لیں. اسی طریقے سے اگر آپ کے ساتھ کئی لوگ آئے ہیں یعنی 2-4 بھائی مل کر کے آئے ہوئے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ ان میں سے ایک ہی بھائی لے اور سب مل کر اس سے استفادہ کریں. آپ سوچیں گے جب ہم کو سب کی طرف ہم سب کو دینے کے لیے کہا گیا تو آپ پابندی کیوں لگا رہے. یہ ایک میرا سجیشن ہے, ورنہ تقسیم کے لیے جن کی طرف سے اجازت ہے وہ سب کو دینے کی, لیکن میں نے صرف ایک کنڈیشن رکھی. اور دوسری گزارش, ہر بندہ ایک ہی لے, دو لینے کی کوشش نہ کرے. اور تیسری بات یہ ہے مکتب سے اس کتاب کو خریدو اور خرید کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. اللہ رب العزت ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب کرے. جناب زمزم درویش صاحب کے 30 سالے ثواب کے لیے ان کے بیٹوں نے یہ کتاب تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا. بہت ہی ماشاءاللہ عقل مند ہیں, جانتے ہیں ایک کا بھی رمضان صحیح طریقے سے ماہ رمضان گزر گیا تو باپ کو 30 سالے ثواب ملتا ہی رہے گا انشاءاللہ. اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اولاد کو سب سے بڑا ثواب جاریہ بتایا. مسجد سے قریب رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دین کی باتیں مسلسل کانوں تک, اللہ کے کی کبریائی کی آواز کانوں تک مسلسل پہنچتی ہے تو بندہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا چیز کام آنے والی ہے. اللہ رب العزت مرحوم زمزم درویش صاحب کی مغفرت فرمائے, اور جن لوگوں نے ان کے اشعار ثواب کے لیے کتاب کی تقسیم کے حوالے سے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قدم قدم سروت سروت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنتوں پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.